Emil, hvis nu de amerikanske filmklichéer fortæller sandheden, og du virkelig skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø, og hvis den dag allerede, Gud forbyder det, skulle komme i morgen, hvilken scene fra dit liv tror du så, du vil se? Ja, det har jeg tænkt over. Jeg tror, jeg vil vende tilbage til min efterskole. Og det kan godt føles sådan lidt underligt, synes jeg, fordi det er alligevel snart 6 år siden. Men det er som om, at der er sket noget der, og jeg tænkte over, hvilken scene det skulle være. Jeg synes, det er svært at sige, men jeg boede på et værelse, hvor man kunne, som var sådan i kanten af bygningen, så man kunne ligesom se ud mod den her mark, som var rigtig smuk. Og så boede jeg sammen med en roomie, som betyder virkelig meget for mig. Og vi var komplet fremmede, da vi flyttede ind på værelset, men vi fandt ligesom hinanden og rykkede vores senge sammen, så vi kunne sådan sove tættere på hinanden i midten af rummet. Og okay, det var måske ikke i midten af rummet, i siden af rummet. Og så tror jeg sådan, det er jo på en måde ikke en bestemt scene, men det er bare en følelse af, at vi vil ligesom ligge længe oppe om natten og snakke om alt muligt. Og det var ikke første gang, jeg havde snakket med nogen om livet sådan mere generelt, men det var som om, at der var noget der, den der energi. Det var som om, man ikke gik i seng, før man havde snakket om alt på en måde. Og det blev meget eksistentielt. Altså, det blev meget sådan, hvorfor er vi her, og hvad er meningen, og hvad får vi ligesom ud af at være her? Og vi havde det begge to sådan et efterskole, var noget af det vildeste, der var sket, men hvorfor var det lige, og hvad var det for nogle sociale ting, der var i spil? Så den der følelse af at være der sammen med min roomie, og så på en måde i kombination med den der solnedgang, eller de solnedgange, der var på efterskolen, som bare var så smukke, synes jeg. Lige nu er vi på Frederiksberg, og jeg har boet lige herover i Valby det meste af mit liv, og en ting, der virkelig undrede mig, da jeg startede på efterskolen, det var, jeg havde det som om, at jeg stort set aldrig selv havde set solnedgangen. Og det synes jeg var vildt mærkeligt. Jeg havde det sådan her, er det sådan det føles at bo i byen og så flytte ud. Næsten lidt som man forestiller sig, det er for folk at se havet for første gang, ikke? Ja, jamen det er rigtigt. Der er noget der, men det, ja, jeg tror bare sådan, og jeg ved heller ikke, om vi så solnedgangen på værelset, men det er som om, det er sådan den samlede følelse der af virkelig at være et sted i livet, hvor det bare blev så vigtigt, og det var som om, det var ligesom tilgængeligt for os hver eneste nat, og vi gjorde det bare. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Som du selv fornævnte, Emil, efterhånden lidt tid siden, i hvert fald et par år. Du er jo 24 år gammel, som du sidder her foran mig lige nu i en sofa. Du bor jo her på, altså praktisk talt en kirkegård, vil jeg jo sige. Det var i hvert fald den, jeg gik igennem for at finde herhen, ikke? Som du selv fik sagt på Frederiksberg. I sådan nogle studieboliger, som faktisk også er et integrationsprojekt, kan jeg forstå på dig. Jeg har været meget fascineret af din boligsituation, den spædetid, jeg har været her. Til hverdag, der læser du en bachelor i retorik på Københavns Universitet, og så er du politisk aktiv i Rød-Grøn Ungdom. Og hvis du kan male med de brede penselstrøg, kan du så kridte tidslinjen for dit liv op for os? Ja, det kan jeg godt. Så prøver jeg at køre den helt, helt snappy. Da jeg var lille, så boede jeg på Nørrebro med min mor. Min mor er faktisk skilt. Og så flyttede jeg til Nykøbing Sjælland med min mor i 3 år, da jeg startede i folkeskole. Og det synes jeg var rigtig fedt. Så flyttede jeg tilbage til København med min mor i kollektiv i Valby. Og min mor fik en kæreste, som boede i kollektivet, Jan. Og det synes jeg var rigtig nederen. Jeg synes både Jan var nederen, og kollektivet var nederen. Og det var nederen at starte i skole på Vesterbro, hvor jeg startede. Det var noget helt andet end den lille skole, jeg havde gået på inden. Selvom at det her også var en lille skole, så var det noget andet. Lidt hårdere, synes jeg. Og så havde jeg det bare vildt nederen i hele folkeskoletiden. Og synes, det var mega surt. Og ville i mange år vildt gerne flytte tilbage til Nykøbing Sjælland og sådan noget. Men så besluttede vi os i de senere klasser, tror jeg, fik lidt nogle nedsmeltninger, som gjorde, at vi skulle sådan overveje at gøre noget andet. Bookede vi, at jeg skulle på efterskole. Så tog jeg på efterskole i Nordsjælland, Gribskov Efterskole. Og det var bare vildt dejligt. Og så fik jeg meget energi på livet. Og så startede jeg på Frederiksberg Gymnasium. Og altså flyttede, ja, sjovt nok, var boede stadig i kollektivet i Valby, og så cyklede jeg til Frederiksberg Gymnasium i 3 år. Og der blev jeg også politisk aktiv. Min veninde var kontaktperson i sådan en lokalafdeling af noget enhedsliste ungdom. Så kom jeg ligesom til møder der i 4 år, hvad jeg vil sige, uden at lave noget særligt. Men det var ligesom, så tror jeg, sådan uafhængigt af det, blev jeg sådan mere politisk bevidst, og jeg tog på rejser med mine venner og havde det fedt i gymnasiet. Og så havde jeg 2 sabbatår, hvor jeg arbejdede på et lager og tog på ferie til Thailand, som jeg godt kan lide, hvor jeg har været siden også, og skal igen. Og så var jeg på højskole, men så blev vi lukket ned, fordi der var corona. Den overgang. Ja, det var lidt ærgerligt. Og så startede jeg på universitetet, efter at have fået anbefalet retorik igennem politikens debattør- og kritikerskole, som jeg havde gået på nogle år forinden. Og startede på retorik, og der er nu. Og så er jeg for alvor blevet sådan politisk aktiv i løbet af det sidste år. Har virkelig engageret mig. Var den kort nok? Ja, ja. Super. Så kort som det nu kan blive, ja. Med 24 års liv, ikke? Det er skønt, og det er godt, at jeg lige får de her informationer, Emil, for jeg skal jo bruge dem i dag til at skrive din nekrolog. Mm. Så jeg skal ligesom bruge det næste stykke tid på at lære dig at kende og komme ind i nogle øjeblikke af dit liv, der har været vigtige, så jeg kan skrive mindeordet over dit liv, hvis du altså skulle dø i morgen. Mm. Hvad har været et øjeblik i dit liv, der blev definerende for dig, på den ene eller den anden måde? Ja, hvad har det? Jeg tog nogle noter. Dem tjekker jeg lige. Ja, du har både telefon med dem, også en notesbog, og ja. Det er super. Det er, fordi jeg godt kan lide min notesbog. Ja. Altså, jeg får lyst til at sige, at der er mange øjeblik, der er definerende i mit liv. Jeg har det tit sådan, at altså, hvis jeg hører sange, jeg godt kan lide, så sådan flere gange om dagen kan jeg have sådan en følelse af, det her er det, på en måde. En af mine yndlingsting i livet er at cykle fra et sted til et andet. Det gør jeg ret tit. Jeg cykler alt for hurtigt. Jeg har alt for meget stress på en måde. Alt for meget run på. Cykler i det øverste gear. Men jeg har altid queued nogle sange. Og det er så tit, jeg ligesom får det til at ramme, sådan så at den sidste sang ligesom er, når jeg ankommer til stedet. Og jeg tror både, det er, fordi jeg har sådan en mavefølelse af, hvor lang tid turen vil tage mig. Og jeg glemmer nok også bare de gange, det ikke lykkes. Men jeg har virkelig sådan en følelse af, eller at droppet lige kommer, eller at det sidste omkvæd lige kommer, eller at det lige er, når jeg låser døren op. Ja. Altså, at det slutter. Men bare den der følelse med sådan at køre, og især hvis det er på vej hjem, fordi så ved man ligesom, så er man færdig, og så spiller man bare mega fed sang, og har det fedt med det. Det synes jeg er en sådan specifikt kurateret kø på din playliste, ja, til den perfekte cykeltur. Ja. Ja, og jeg kan slet ikke finde ud af det i sociale sammenhæng. Hvis nogen beder mig om at spille en sang, så skal det virkelig være et trygt rum. eller et, hvor jeg har gjort det mange gange. Hvorfor det? Fordi, fordi jeg er så bange for, at nogen vil skyde det ned. Altså, og jeg har bare oplevet det ret meget. Det er en af de ting, jeg nok er mest sensitiv over for os. Altså, hvis jeg... Ja, sådan, det skal virkelig være et trygt rum. Jeg synes, det er vildt nøjeren. Jeg kan gå og have en ny sang. Jeg har hørt på hjernen vildt meget. Men det der med sådan... Men hvad hvis jeg så sætter den på, og folk siger, den er dårlig, eller folk sætter noget andet på, eller folk trykker skip, eller sådan. Det synes jeg er sådan... Det er meget intimt. Ja, der kan jeg blive vildt skuffet. Så når du viser folk en sang, kan det også lidt være en måde at vise en del af dig selv på? Altså det er som om, det er meget sårbart for dig. Ja. Ja, og jeg tror også bare, det der med... Ja, det ved jeg ikke, om jeg er for grov her, men jeg føler normalt i en samtale, så vil du ligesom ikke afbryde nogen. Du vil ligesom lytte til, hvad de siger. Men sangen er på en måde noget, vi spiller i baggrunden, eller der kan være en mere disrespektfuld kultur om det, har jeg indtryk af. Og det tror jeg synes er nøjeren, fordi hvis sangen er lige så vigtig som det, jeg siger, så det vil være vildt mærkeligt, hvis vi sad og talte, og du bare kørte mig over. Altså, sådan nogle folk kan jeg ikke lide. Oplevelser har jo også på en eller anden måde defineret, hvordan du bruger musikken, og at det bliver dit personlige rum, du har med dig selv. Ja, altså jeg tror også, at nu fortalte jeg det her med folkeskolen, altså at jeg synes, jeg havde det nederen. Altså jeg tror, jeg havde sådan en følelse af, at jeg var god til at lege med mig selv og skabe aktivitet for mig selv. Jeg havde alle mulige nørdede hobbyer, som... Ja, det var der mange, der havde nullerne, tror jeg. Men jeg elskede at lege med Lego, og jeg så alle mulige serier 100 gange, og altså sådan nogle ting, ikke? Sådan nogle, og spillede videospil, men jeg kunne ikke lide at spille med andre, for jeg var bange for at tabe, og bange for, igen, sådan at blive trumlet på en måde, ikke? Så jeg gjorde det bare for mig selv. Så det der med, at som jeg tror, jeg lærte på efterskolen, det der med at ture eksistere i en social kontekst, hvor man tør dele noget af sig selv, det er ligesom nyt for mig, men det gør bare nogle gange, at jeg stadig kan sådan være lidt sensitiv omkring, hvis mine personlige interesser, om det er musik eller spil eller noget, det ligesom det bliver opfattet for ikke at være så vigtigt på en måde. Så hvis jeg vil spørge dig, om du ikke kunne fortælle os titlen på en af dine yndlingscykelsange, så ja. Vil du ikke have lyst til det? Jo, det kan jeg sagtens. Men det skifter. Altså, jeg laver faktisk... jeg laver en playlist hver måned. Okay. Med sådan... Og så ender den altid med at have... jeg lyder total. Det er fedt. Der. Så har den altid lige altså, så mange sange, som der er i måneden. Fordi det er bare en nem måde at strukturere det på. Og må jeg se en af dem? Ja, selvfølgelig. Det tager du alligevel godt. Ja, men det er jo fint nok. Det er mest sådan der... Ja, det er mest, hvis det sådan... Hvis det ikke bliver, altså hvis folk ikke forstår, at det er vigtigt for mig, så er det jo sådan nøjeren. Lige nu har jeg hørt super meget Jada, fordi hun har lige lavet et nyt album, og det er bare fucking fedt. Det cykler du til. Ja, det er så godt. Men altså, så har jeg bare så tilføjet bare sang løbende, og det kan være nogen, jeg har hørt en masse gange før, eller det kan være nogen, jeg har fundet den her måned. Det er din juni-playliste. Som både indeholder noget af det. Okay, jeg læser nogle titler op her. Live Your Life, T.I. og Rihanna, som er jo en gammel klassiker, ikke? Men så også næsten hele ligner det. Størstedelen af Jadas nye album, ikke? Blow, Air, Something to Say. Okay. Men så tror jeg også, altså, nogle gange kan der jo ende med at være for mange sange i løbet af måneden, eller nogle gange tilføjer noget og tænker, den vil jeg høre mange gange, og så ender jeg med ikke at cue den så meget. Ja. Og så kan det ligesom ryge af i slutningen af måneden. Okay, altså, det er lidt din egen topliste på ja, en eller anden måde, ikke? Den er dynamisk. Ja. Så må vi se, om Fiskemand med Frød stadig er der. Ja, det er fordi, dem har jeg lige hørt på Krogerup Højskole, hvor der har været sådan noget endagsfestival. Og jeg synes, de fleste af deres sange er vildt dårlige. Altså, jeg kan faktisk ikke forstå, at jeg har været så stor fan af dem. Okay. Men så spillede de Fiskemanden, og det var en sindssyg banger, altså, det må man sige. Den måde, dine interesser før er blevet mødt på tidligere i dit liv, har naturligvis defineret din lyst eller mangel på mod til at dele ud af interesserne igen, ikke? Ja, hvis jeg må sige noget mere med det, så tror jeg også, altså, jeg kan føle, at jeg har sådan en, altså, jeg ved ikke, om det er en ja-hat, det kunne også bare være sådan en, en ild måske, eller sådan, jeg har det virkelig sådan, at hvis der er noget, der er vigtigt, så skal det gribes, eller sådan, det tror jeg er meget sådan en følelse af, at det, der er vigtigt, det skal man på en måde også omfavne. Det har jeg virkelig øvet mig på, fordi jeg tror også, at da jeg gik i folkeskolen, altså, så var jeg meget bange for verden, så det var meget nej-hat. Altså, jeg hørte pop i radioen, og tænkte, det lyder lort. Hvorfor hører almindelige mennesker det her? Og nu elsker jeg det. Så den der følelse også med, jeg kan nogle gange have det svært med, hvis folk ligesom, hvis de ikke, altså, omfavner. Jeg hader det der guilty pleasure, eller sådan, ah, jeg hører det kun ironisk, eller sådan, fuck af, sådan, nej, hører du det, eller hører du det ikke? Ja. Det for dig er der ikke nogen guilty pleasure, der er kun pleasure. Jeg prøver i hvert fald, altså, men det er klart, det kommer jo ind. Ja, jeg synes bare, det er vigtigt, det der. Ja. Og hvis vi går lidt videre, ja. Emil, for noget af det, der jo også kan fylde rigtig meget i tankerne om eftermælet, måske det er også noget af det, der er din roomie løb og filosoferet over de netter på efterskolen. Det handler jo meget om, hvad man bliver husket for. Det er ikke altid, man kan bestemme det, men det kan du i dag. For hvis du kun kunne blive husket for et enkelt øjeblik i dit liv, og du selv måtte vælge det, hvilket skulle det så være? Mm. Jamen jeg tror, altså jeg havde et meget optur øjeblik for da jeg var på højskole. Vi kom tilbage til højskole efter corona. Og der besluttede vi at have en bryllupsweekend, som man gør tit på højskoler og efterskoler, hvor der ligesom er to, der skal giftes. Og det var ikke mig, der skulle giftes, men jeg spillede sådan en eller anden. Altså det var sådan noget, den fulde onkel-agtig, ikke? Et eller andet. Jeg har jo aldrig selv gået på højskole, hvilket nogle gange kan føles som en meget ensom oplevelse, ja. Som ung dansker ikke har været på højskole. Men jeg har alligevel kunne lure lidt igennem nogle fortællinger og stories og sådan noget. At den her bryllupsweekend, som jo er et lidt kendt fænomen på højskoler, det er sådan et kæmpe rollespil i virkeligheden, hvor der bliver udpeget forskellige altså roller, der ja. Skal spilles. Folk er ikke nødvendigvis så gode til at spille, det har jeg indtryk af. Men der er nogen, der kaster sig ud i de der roller. Og meget af sådan joken med det her bryllupspar var ligesom, at den ene, han var virkelig fra landet. Altså han var landmand in real life, ikke? Og havde arbejdet på en gård og sådan noget. Og den anden var ikke. Eller sådan, så det var ligesom det kulturclash, vi iscenesatte. Og jeg havde ligesom meldt mig på at holde en bryllupstal. Og den havde jeg skrevet, og altså, der skete så meget den sidste måned. Fordi det var ligesom en måned, vi kom tilbage. Vi var kun udenfor på grund af corona. Så vi var ligesom i kæmpe telte og sad og drak øl udenfor. Og det var virkelig sådan intenst, altså alt skete på en måde på den der måned, så der havde været garanteret to andre temafester i løbet af ugen, og en hel masse, der skulle planlægges og sådan noget. Så du er ligesom i denne her kondenseret højskoleoplevelse, ja, på en måned. Hvordan er stemningen ligesom? Er det lidt den der følelse af, vi skal have det hele med? Eller? Ja, det er meget sådan euforisk, synes jeg. Meget sådan, folk giver den virkelig alt, de har på de her projekter, og det er bare en fed følelse. Altså, alle har det som, det er som hvis man tager på Roskilde Festival, men ligesom på en måned, og man selv stabler alle koncerterne på benene på en måde. Og ja, det var bare sådan, alle vidste ligesom, at de ville komme hjem fra det der og være fuldstændig smadret. Men det var bare så fedt at være i gang, synes jeg. Og så, ja, så fik jeg så den her idé tidligere på dagen. Jeg havde lavet hele den her tale. Den var fyldt med en masse traktor jokes og sådan noget. Da jeg vågnede den morgen, så havde jeg en sang på hjernen, der det er langsom. Af Gilly. Og jeg vågnede den her morgen og var sådan, den sang skal jeg lave en dans til. Og det havde på en måde ikke rigtig noget at gøre med min tale, men det havde det sådan, det skal det have. Altså, det skal kunne lade sig gøre. Og jeg havde en veninde, Marie, som altså er danser og underviser i dans. Og jeg er ikke så god til koordineret dans. Jeg er mere bare min egen spaghetti på floor. Men så jeg havde det sådan, at jeg havde ligesom fat i hende i løbet af dagen, og var sådan, Marie, du skal lære mig det her. Vi skal ligesom lave en dans til i aften. Og det var bare så fedt, fordi det var så ekstra. Altså, der var ligesom, der var ikke behov for det. Det hele kørte i forvejen. Men så fik vi det ligesom gjort. Vi fik øvet den her dans nogle gange i løbet af den der dag, og Marie skulle selv planlægge alt muligt til brylluppet, og havde sin egne ting, hun skulle gøre. Sådan, det var helt, helt vanvittigt. Og så om aftenen, så holdt jeg den der tale, og så... Og prøv lige at sætte scenen en gang. Du holder talen, du siger, I udenfor, så det er et telt, I vel mange mennesker. Folk er klædt pænt på. Ja, virkelig. Ja. Det er sådan noget jakkesæt og fine skjorter. Og jeg prøvede ligesom at tage det helt ned med den der tale, og bare sådan sige noget to her-agtigt. Og så sådan læste jeg omkvædet fra langsom op, men hvor jeg havde skrevet traktor i stedet for dudu, som er ordet for bil, ikke? På arabisk. Ja, og så dansede jeg den med Marie, altså så havde vi fået den på soundbox, og det er sådan en sang med lidt build-up, og så når omkvædet kommer, så havde vi sådan et move, hvor vi ligesom hoppede op i luften og sådan slog os på knæene. Sådan her, det kan jeg ikke vise i. Men det så bare sådan der overdrevet ud. Og det er jo bare meget sjovt, det der med sådan, apropos det der med, hvad kan man med en sang i fællesskab, hvis der bliver givet plads til den? Altså, hvis der er et fællesskab, der ligesom rummer den og giver plads til, at man kan performe og kan gør noget, som man nyder. Og det er jo ikke fordi, der var noget sådan specielt bagvedliggende i det, men det var måske bare sådan en følelse af, at der var jeg en social ressource. Jeg gjorde noget, som jeg selv synes var vildt fedt, og det kunne man mærke, at det spredte sig. Og det er jo en energi, man gerne vil huskes for. Jeg i hvert fald gerne vil. Den energi vil du gerne huskes for, Emil, men sandheden er nok, at man oftest, i hvert fald i en helt klassisk nekrolog, bliver husket for de her karrieremål eller sit professionelle liv, hvor man derigennem kunne have gjort en indflydelse, for eksempel. Jeg synes ikke, det behøver at være akademisk nødvendigvis. Det er klart, det er også begrænset, hvor meget vi har nået at opnå i karriere i vores alder, men... Kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, det kan jeg godt. Og der tror jeg, jeg vil trække den lidt over på det politiske. Fordi altså, jeg føler, at den her energi har været vildt vigtig for min måde at stå i verden på. Det har været vildt vigtigt for mig, Jeg synes, det er vildt vigtigt, at man som menneske ligesom tænker, at man kan gøre en forskel, at man arbejder for at gøre verden til et bedre sted, end da man kom. At man prøver at præge sin omgangskreds med omsorg og energi og handlekraft, så man ligesom sammen får skabt noget. Og det har jeg haft mulighed for, altså især i løbet af det sidste år igennem mit politiske arbejde i Rød Grøn Ungdom. Og i det regi har jeg også været en af de mere erfarne, eller en af de ældre unge. Og noget af det, jeg synes er vildt fedt, er ligesom, at man kan give folk, der er yngre og har mindre politisk erfaring end en selv. Man kan give dem en stemme, man kan få dem til at gå op i noget, man kan få dem til at handle, så vi ligesom i fællesskab opbygger noget, og samtidig bliver gode til at præge det samfund, der er omkring os. Det er ligesom, jeg synes, det er smukt, både fordi, at man ved, at folk, der er politisk aktive eller aktive foreninger, de klarer sig bedre, altså de får mere glæde i livet, de bliver dygtigere i livet, men at man så også kan præge samfundet, at man kan rykke nogle holdninger, og få rykket sin egne imens. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Så jeg tror, at sådan rent politisk vil jeg vildt gerne huskes for at gøre en forskel for nogle mennesker, især unge mennesker. Altså inspirere dem simpelthen. Og hvis jeg skulle gøre det mere konkret, så vil jeg bare fremhæve noget, som skete her i februar i år, som var at... Prøv lige at tage os med igennem dagen, sæt scenen. Ja. Hvor er vi henne? Ja, det skal jeg nok. Det skal ikke. Ja, altså vi er bare her hjemme hos mig på Frederiksberg. Jeg er nok bare hjemme. Jeg tror, det er midt i min eksamens tid. Eller også, nej, det er februar. Måske er jeg startet på studiet der. Jeg har i hvert fald masser at lave. Jeg synes egentlig ikke, at det er fordi, der lige er en pause eller sådan. Det er ikke fordi, jeg savner et eller andet nyt projekt. Men jeg scroller nyhederne på Facebook. Og så bliver jeg virkelig vred over, at der er en gymnasieelev, der hedder Misty, som står til at blive udvist fra Frederiksberg Gymnasium, mit gamle gymnasie. Og det har faktisk fyldt i nyhederne i nogle dage, men jeg tror, jeg vågner op til, at der er... Så jeg har ligesom gået og ulmet. Den har gået og ulmet lidt. Men det gør det jo tit, og det er ikke altid, man lige får handlet. Nogle gange skriver et debatindlæg, eller et tweet, eller tænker, vi skal lave noget om det, men det er ikke altid. Men jeg vågner ligesom til, at en af mine venner, som hedder Rasmus, som sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, som vi har været med til at vælge ind, han skriver vist til mig og siger, hey, skal vi ikke gøre noget med det her, eller kan I ikke gøre noget med det her i min lokalafdeling i Rød Grøn Ungdom på Frederiksberg? Og jeg får det bare sådan, ja, det er det, jeg skal lave i dag. Så jeg vælter ud af min køjeseng, som er lidt svært at komme ud af ellers. Man skal lige have motivationen, vil jeg sige. Men jeg flyver ned og sætter mig på computeren og ligesom læser på det, laver et opslag på Instagram på vores afdeling af Rød Grøn Ungdom, og hvor jeg ligesom tagger Frederiksberg Gymnasium og inviterer til bannermaling i morgen kl. 17. Og jeg skriver selvfølgelig rundt og skynder mig at spørge ligesom alle dem, der er aktive og unge i lokalafdelingen. Og jeg er på en måde ikke sikker på, om det kan lade sig gøre. Altså jeg har det lidt sådan, det er ligesom det med en dags varsel. Folk er i skole. Altså det er ikke altid, man kan handle, som man vil det. Nogle gange så løber mine ambitioner af med sådan en virkelighed. Men der er ligesom nogen, der griber den. Og Frederiksberg Gymnasium deler det ligesom vores Instagram-opslag. Der er nogen, der har lavet en Instagram-gruppe, der ligesom handler om at støtte Misty der. Og de deler den også. Så det der opslag går sådan lidt viralt. Viralt for os i hvert fald. Altså der er mange hundrede, der ligesom liker det. Folk, som ikke følger vores profil normalt. Og det er jo et kæmpe stress med at planlægge det der. Altså, vi skal sørge for at købe banner. Vi kan ikke være i det lokale, vi skulle have tænkt alligevel, så vi får det rykket til Nørrebro. Det er bare sådan lidt kaos. Men dagen derpå, så står vi ligesom med de her banner. Eller de her, altså, ja, hvor vi skal lave banner. Og der kommer bare helt vildt mange fra Frederiksberg Gymnasium. Altså, der kommer måske 30 eller 40 mennesker, og vi er selv 10-15. Altså, så når vi er flest, så er vi 50 inde i det her lokale på Vesselsgade på Nørrebro, som er Rød Grøn Ungdoms noget, vi leger. Og det er altså det er alt for mange mennesker til det her lokale. Og det er ligesom folk, vi aldrig har set før, men de har bare ligesom været med på den her idé, og de har grebet ideen, og samme dag i løbet af dagen får vi så at vide, at Misty får forlænget sin opholdstilladelse til her til sommer. Og det er bare virkelig dejligt. Men det stopper os på en måde ikke for at lave de der banner, som så også bliver hængt op på Frederiksberg Gymnasium af eleverne dagen efter. Og det er bare en vildt fed følelse, det der med at have været på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, kæmpede for den rigtige sag, fordi det var rigtigt, og vi kunne mærke det, fordi folk dukkede op, fordi folk brændte for det, og fordi folk synes, det var vigtigt, at deres veninde ikke skulle smides ud af landet. Og det er også bare en sag, der kan gøre ondt. Altså, det kan frustrere mig, og jeg forstår godt, at det frustrerer sindssygt mange. Det er så urimeligt. Ja. Så det var bare fedt. En meget urimelig sag, men da du ligesom så står der i det her lokale, der er lidt for smørt til lidt for mange mennesker, ja. Og du, altså, dagen forinden havde vågnet op, og det var først der, du besluttede dig for, at det skulle ske, og ja. Nu lykkedes det rent faktisk. Beviset står der ligesom for dig, at det var det rigtige at gøre, fordi der er mødt så mange mennesker op. Ja, det var der også. Det var meget syret. Ja. Der er du stolt? Ja. Altså, i starten er jeg nervøs. Det er altid, hvis jeg er i for højt gear, og jeg ikke får slappet af. Jeg øver mig virkelig på at is i maven. Fordi det der med, hvis man gerne vil meget, så nogle gange kan det også svinge over i kontroltab. Altså, at jeg så bliver jeg bange for, at folk svigter, eller at jeg ikke har folk med, eller at det er min egen skøre idé. Jeg føler mig pludselig ensom i det der handlefællesskab. Så står jeg helt alene. Og sådan havde jeg det lige de første øjeblikke. Altså det der med, shit mand, er det mig, der er chef for det her? Hvad hvis de ikke selv kan... Så får jeg også mistillid til andre mennesker, kan jeg mærke. Så tænker jeg, hvad hvis de ikke selv kan finde ud af at lave noget på bannerne? Er det så mig, der skal styre det? Skal jeg ligesom ind og kontrollere, at alt sker, som jeg vil have det? Så bliver jeg bange. Men jeg kan mærke i løbet af aftenen, for jeg ligesom sænkede skuldrene, fordi jeg kan jo godt mærke, at de selv ved det. Men nogle gange kan jeg bare give mig selv helt derop, hvor det på en måde bliver en ubehagelig oplevelse at stå i det. Og så er det først bagefter, jeg tænker, shit mand, det gik sgu egentlig vildt godt. Altså, wow, jeg kan slappe af nu. Men ja, jeg var mega nervøs. Altså, det er jeg tit. Men jeg synes også, det er nemmere at inspirere, det har jeg tænkt over. Jeg synes, det er nemmere at inspirere fremmede end mine venner på en måde. Jeg føler, det er mine venner, der inspirerer mig. Og så kan jeg bruge den energi til at inspirere nogle helt andre, som så kan blive mine venner, måske. Ikke? Så jeg får ligesom noget, og så kan jeg skyde det ud igen. Ja. Fedt. Jeg holder lige øje med tiden her. Ja, det skal du bare gøre. Emil, jeg synes jo, at det er meget tydeligt. Det ved jeg ikke, om det er mig, der læser dig forkert, men du virker som et meget positivt menneske. Jeg synes også, du har fået nævnt en masse øjeblikke og stunder, der har været lykkelige. Så jeg tror i stedet, jeg vil bede dig om at beskrive en scene fra dit liv, hvor det har gjort ondt, hvor du har følt noget sorg. Ja. Altså jeg vil sige, i mange år var bare hele ideen om, at jeg var et positivt menneske, det var noget, der frustrerede mig vildt meget, når folk sagde det. Jamen fordi jeg ikke havde det godt. Og jeg har altid grint meget og smilet meget, så jeg synes, det var vildt svært. Altså i folkeskolen tror jeg, jeg havde et meget stærkt indtryk af, at jeg følte mig fremmed for mine klassekammerater. Fremmed for mine forældre, fremmed for mine lærere, i en eller anden grad. Men folk havde ligesom altid et indtryk af, at jeg smilede. Ikke? Det var på en måde en slags overlevelsesmekanisme. Så jeg tror, jeg har meget sådan... Dengang prøvede jeg at læse op på sådan noget positiv psykologi og sådan noget, for at få det bedre. Men jeg tror også, jeg blev lidt vred på det. Altså, jeg kunne også mærke, at jeg var sådan... Puh, mand, man skal... Det kan fandme også blive sukkersødt. Så jeg har virkelig prøvet det der med også at læne mig ind i vreden. Jeg vil sige, at vreden er en ret vigtig drivkraft for mig og for handling. Men det kan godt være, at det ikke altid kommer til udtryk i mine ord, eller hvis jeg smiler eller sådan. Men jeg tror bare sådan, altså noget af det mest smertefulde, der var flere ting, jeg synes var svære i folkeskolen, men noget af det sværeste, det har jeg faktisk talt om i podcast om før, men det var forholdet til min papfar, Jan, som var, altså, behandlede mig rigtig dårligt. Og jeg havde ligesom en oplevelse fra barndommen, hvor jeg også husker det som værende sådan fysisk voldeligt. Hvor vi var uenige om et eller andet, og skændtes meget højstemt, og på en måde i det der kollektiv, stor bygning, stor gammel sådan, herskabsvilla. Og så blev vi ligesom så uvenner, og vi havde på en måde besluttet vi at lave altså en slåskamp ud af det, en brydekamp, ikke? Ikke sådan med tæsk, med knyttet næve, men sådan en nu kæmper vi det ud på en måde. Okay. Og jeg husker det meget som om at sådan det var jeg ligesom med på, for jeg var enormt stædig og frustreret på ham over alle mulige ting, men også at jeg meget tydeligt husker at altså jeg var måske 11 år eller 12 år. Og jeg havde ligesom ikke, jeg var ikke i kontrol, så jeg havde også en følelse af, at når vi ligesom åbnede havedøren og gik ud, så ville jeg ligesom på en måde altså sådan holde fast i havedøren for ikke at komme med derud, selvom jeg ligesom havde sagt ja, så havde jeg jo heller ikke lyst, eller sådan, han var ligesom en helt anden grad af kontrol end mig. Han er også en kæmpe stor mand. Og en voksen mand. En meget stor voksen mand. Og så ville vi ligesom altså have den her brydekamp ude i, og det var øsende regnvejr. Altså vi havde sådan en græsplæne, og den var bare en sump over i højre side, hvor den på en måde hælder mere. Så der ville ligesom bare være altså, vand op over græsset og sådan snegle og sådan noget sindssygt klamt. Og det regnede ligesom, og det var, altså, det var sådan en mudderkamp. Altså det var virkelig sådan, jeg husker det bare som om, det var sådan der søle, hvor vi ligesom stod og fightede det ud. Det var et kollektiv. Der var flere mennesker til stede. Der var ikke nogen, der tænkte, det kunne sgu godt være, at det her ikke var så rar en idé. Ja, altså kollektiv er jo notorisk gode til omsorgssvigt jo. Altså fordi det er meget det der, eller det synes jeg i hvert fald meget sådan, jeg... Det var sgu en mærkelig relation, jeg havde til de andre voksne, og som på en måde var for overfladisk, ikke? Og min mor, altså hun kunne ikke finde ud af at sige fra til det der. Og det tror jeg også, altså, det har ligesom såret os alle sammen, ikke? Men det er også, altså, den der historie er også, altså, den har også været noget, vi har arbejdet, det hører også med til fortællingen, ikke? At min mor senere blev uddannet som familieterapeut, og vi ligesom havde nogle sessioner hvert år, hvor vi tog sammen med alle de andre familieterapeuter, tog familieterapeuten deres familier med på sådan en sommertur, hvor det jo så, altså, hvor vi så fik trævlet op i mange af de her ting, og ligesom arbejdet med det, og det, altså, så det har også været sådan en proces, som både min mor og jeg aktivt har kastet os ind i, og selvfølgelig også Jan. Og nu er han syg med kræft, så han er ikke så længe tilbage. Okay. Så det er også sådan en... Og hvordan har man det så lige med det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det er svært, når livet bare går videre, ikke? Altså, jeg havde det, havde det ret skidt over det, da det blev annonceret på en måde, men... Når vi ikke kan vide præcis, hvor lang tid han er tilbage. Altså, det er terminalt, ikke? Men når vi ikke kan vide, hvor lang tid han er tilbage, så er det også meget sådan, livet går på en måde bare videre. Og jeg kan også mærke, at det ved jeg ikke. Det er jo sådan lidt at tage nekrologen på forskud, men altså, det er jo sådan, at min mor ligger fandme et arbejde. Okay, ja, det kan jeg ikke sige på nogen pæn måde. Det bliver godt, når han ikke er der mere. Ja, for det er jo også det, jeg forestiller mig, når jeg lurer lidt af jeres relation. Altså, det er også det der med, det er jo ikke så, det er jo aldrig så endimensionelt eller sort-hvidt. Altså, det er jo ikke ligesom i en film, hvor vi alle sammen kan være glade, når the bad guy dør. Altså, der er jo selvfølgelig også, det er jo også hårdt at skulle sige farvel til nogen, selvom det er en, du måske ikke altså, har meget sorgfulde minder med, men derfor kan man også måske også synes, det er en lettelse. Ja. Ja, jeg må lige nuancere det der. Altså, det bliver godt, når han ikke er der mere, men hold kæft, det er også bare det der med, hvad fanden er det, man er til? Altså, hvad er det, man laver, når man lever? Og jeg synes, at han altså også bare har gjort en helt utrolig positiv forskel for både mig og min mor. Og han er et enormt sødt og empatisk menneske, og det er også bare sindssygt at sidde og snakke om. Altså, kunne jeg mærke, da jeg sagde det her, at sådan har jeg det, at sådan, min mor kommer jo til at kunne lave noget andet senere i livet, når det er en anden situation, men hold kæft, det er også, det er så sindssygt det der med, at så er man der bare ikke mere på et tidspunkt. Ja. Og jeg kommer virkelig til at savne ham. Altså, det gør jeg. Men det ved jeg slet ikke, om jeg vil have med, eller sådan, det er jo helt syret at sige. Ja. Det må jeg lige tænke over. Tænk lige over det. Ja. Så en del sorg i din barndom, i virkeligheden, lyder det som op gennem folkeskolen. Bliver du stadig sur, når folk fortæller dig, at du er et positivt menneske? Jeg ved ikke, om jeg bliver sur. Jeg tror bare, jeg synes... Føler du dig misforstået? Ja, eller jeg føler, at man ikke har regnet den ud så. Altså, jeg føler, at jeg har regnet noget ud, som jeg... Og måske er jeg ikke altid god nok til at forklare det. Det kan sagtens være. Men du kan ikke... Jeg tror ikke på, at du kan skabe handling og skabe noget meningsfuldt i dit liv, hvis ikke du læner dig ind i det, som har været svært, og hvis ikke du aktivt arbejder på at ligesom bruge det til at ændre noget. Så jeg tror mest, det er den misforståelse, jeg har en følelse af, ikke? Og jeg ved ikke, om jeg har angst, eller sådan, om jeg... Eller nogle gange kan jeg føle mig sådan, at jeg kan fandme stadig være usikker, eller sådan, jeg kan stadig have den frygt, at jeg kan stadig have frygten for at gøre ting forkert, og tit hviler det ligesom lige under overfladen, når jeg laver noget. Så jeg tror bare, at jeg tager det ikke for givet, at være glad, eller at kunne gøre de her ting. Det er ligesom, det er noget, der bygger oven på den usikkerhed. Så jeg synes bare, det er enormt vigtigt at have det med for mig selv i hvert fald, men også i forhold til, hvordan man selv forstår verden, og hvordan man går til den. Ja. Så fik vi også den side med, bagsiden af medaljen, eller noget af det, der også kan være mørkt i et liv, der også kan være lyst, men hvis alt kommer til alt, Emil, og du skulle gøre lidt status, hvis din tid virkelig kom i morgen, vil du så være tilfreds med det liv, du har levet? Ja, det vil jeg. Altså, det er selvfølgelig ufuldendt, og det er livet nok, uanset hvornår man forlader det. Men det er selvfølgelig, jeg tænker, at der kan nå at være betydeligt flere ting i mit bagkatalog, kan man sige, hvis jeg først stiller træskoene i en højere alder. Så det vil være ufuldendt. Altså, jeg føler, at der er enormt mange af de her tanker om livet og verden, som jeg på en måde ikke har tænkt til ende, eller jeg har ikke... jeg har ikke sagt dem nok gange, eller jeg har ikke kommet så meget ud. Jeg vil gerne... Jeg føler kun, at jeg har altså alt sådan noget med at skrive debatindlæg og snakke i en podcast. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig et job, hvor jeg fik lov til at holde oplæg, undervise, være ude, snakke med folk. Altså, og det er jo sådan, det er jo noget, jeg ikke har nået endnu. Men det bygger jo på det, jeg allerede har gjort. Altså, og på de tanker, jeg allerede har. Så jeg er ikke, altså jeg er dårlig til at fortryde, vil jeg sige. Det er sjældent, jeg ligesom fortryder noget. Så kan jeg fortryde måske en enkelt samtale, jeg har haft med nogen, eller jeg har gjort mig uvenner med en eller anden, men det er ligesom, det er sådan, det skal gå i den rigtige retning, ikke? Men det tror jeg da også, altså, der ville også gå noget galt, hvis jeg ikke var ked af det, hvis du spurgte mig, når jeg var 70, eller 80, eller 90. Fordi jeg håber da altid, man føler, at der er mere. Det er der jo altid. Verden er fucked, ikke? Eller sådan, og vi... Jeg tror meget på, at vi sådan... At vi på en måde svømmer i sådan alt det dårlige. Altså, vi mærker alt det dårlige, vi mærker ligesom alt smerten, og håbet vil på noget altid være noget, vi forestiller os. Altså det vil altid være noget, der ligger længere frem. Det vil altid være noget, vi skaber mod umulige odds. Det vil altid være noget, der pludselig popper op. Men når man så har det øjeblik, altså når de øjeblikke så kommer, hvor man kan gøre en forskel, hold kæft, hvor er det vigtigt at se det potentiale. Fordi ellers så tænker jeg bare, det er for nemt at have en nej-hat på i verden. Og med de ord, Emil, så synes jeg, at vi skal sige, det var det for nu. Ja. Så skriver jeg din nekrolog ud fra de her ord, og så taler vi ved igen, når den er færdig. Okay. Live, så hvis det kokser helt, kan vi bare tage det om, hvis du har brug for at læse den inden, hvor du også gerne gør det, og hvis det er helt galt, og du slet ikke kan klare det, så gør jeg det. Jeg tror faktisk ikke, jeg forstår, eller jeg ved ikke, hvad en nekrolog normalt skal indeholde. Så. Okay, det kan jeg jo lige fortælle dig. Du kan også lade være, så kan jeg bare læse den. Okay, fedt. Hvad vil du helst? Jamen, lad være. Ja, godt. Okay, det er sådan der. Jeg, Emil, er i dag afgået ved døden. Jeg var kendt for altid at have ja-hatten på, en nøje kurateret cykelplayliste ved hånden, og for at være gearet så højt op, at jeg måtte øve mig på at have is i maven. Jeg havde mange idéer og forestillinger om verden. Dem udformede jeg, og de formede mig. Særligt på efterskolen, når min ven og jeg skulle ligge i vores senge til langt ud på natten og indrette verden, som vi ville have den. Der var mange ting, jeg troede på og kæmpede for. Jeg troede på den sociale kontrakt, der dikterede, at hvis nogen med julelys i øjnene fortæller dig om deres passion, om det så er rollespil eller en ny sang, så skal man lytte interesseret. Jeg troede ikke på konceptet guilty pleasures, for jeg kæmpede for, at man ikke behøvede at være skamfuld omkring, hvad der gav en glæde. Jeg troede på og kæmpede for en mere rummelig, omsorgsfuld verden. Alt for mange gange havde jeg prøvet at vise lidt af mig selv og blive trumlet. Skippet som en sang på en playliste, andre ikke helt gad høre eller forstå. Derfor var det næsten som en akt af protest, at fortsat turde give noget af mig selv til andre, og det vil jeg gerne huskes for. Huskes for den intense post-corona på måned på højskolen, til et bryllup, der ikke var ægte, men hvor jeg alligevel gav mig helhjertet hen. Husk mig for at være sådan en, der ikke bare nøjes, men den tale, jeg har skrevet og lært udenad, at jeg bare ikke synes, den var nok. Den skulle være vildere endnu. Jeg gav det et ekstra mil, og lærte også at lave en dans at optræde med. Husk mig for at være en social ressource, at tro på og stadig tilvælge fællesskabet, også på trods af de gange, det har svigtet mig. Jeg vil tilføje netop på grund af, at det har svigtet mig. Mm. For det var fællesskabet, der gav mig min energi. Jeg skammede mig ikke over mine vrede barndomsår i et svigtende familiekollektiv eller sure miner til popmusik. Tværtimod. Jeg omfavnede dem, fordi jeg også godt vidste, at vreden var nødvendig, og lige så vigtig som glæden og håbet. I min opfattelse hang de sammen, og af vreden kunne også glæden og håbet opstå ved at inspirere stoltheden af at præge et samfund og borgerne i det. Jeg var stolt af mit politiske arbejde, og hvordan det kunne ændre verden eller forlænge en ung kvindes opholdstilladelse her i landet. Jeg var gladest, når jeg var på vej i gang, når restløsheden blev bedøvet af endnu et projekt. Og selvom verdens brutale virkeligheder kunne føles som et hav, jeg ville svømme mig træt i, ville hallucinationen af land forud, håb forud, være nok til at holde mig i gang. Men jeg var glad for at være utilfreds med, at livet skulle ende, for det betød, at der var mere, jeg ville. Der var altid flere samtaler at have, og flere solnedgange for mig at se. Nå, den er blevet rigtig sød, synes jeg. Ja, hvad tænker du lige nu? Jeg synes, den er mega fin. Jeg synes, den er super god. Ja, jeg kan godt lide den. Den er godkendt. Kan du genkende dig selv i den? Ja, det kan jeg helt sikkert også. Altså, jeg synes, det spiller godt ind over det, vi har snakket om. Ja, og jeg ville ønske, der var, eller jeg tror, jeg ville ønske, der var endnu flere ting på, men det var også bare tiden og pladsen, og jeg synes, du kommer rigtig godt ind på det. Det får mig selv til at tænke på noget af den der relation mellem det gode og det dårlige. Altså, tit føler jeg jo ikke, at det er på trods af, men det er mere fordi, på grund af. På en måde, ikke? På ja. Grund af, ja tak, det var bedre nu, bedre ordentligt, fordi, og det kunne jeg måske godt tænke mig selv at arbejde mere med, men det er nok også et sprog, jeg ikke selv, altså hvor jeg ikke helt er der endnu, men jeg synes, det du har skrevet, det er rigtig fint. Så hvis du selv kunne ændre lidt ved det sagde du jo også løbende, så er det også hele ideen om, at der er ikke det dårlige, der er sket der, og det gode, der er sket der. Altså, de hænger ligesom sammen, ja. Og alt det, du opsøger nu og vinder i livet nu, er netop på grund af alt det, ja. Der er sket. Ja, præcis. Fordi som jeg lidt fortalte om, altså, så prøvede jeg lidt det der med bare at søge det gode, når jeg selv altså, var fanget det dårlige. Og det tror jeg sgu bare en falsk flugt. Altså, det bliver... Ja. Bliver religion. Ja. Så på den måde gør det der heller ikke noget, at der også er et par linjer, hvor der er plads til det, du er gået igennem, som ikke har været rart, fordi du ligesom også gerne vil vedkende dig det som en del af din fortælling. Ja, det synes jeg er meget vigtigt. Ja, helt sikkert. Bestemt. Okay. Mm. Så du kunne ikke tænke dig, at det var et fuldt glansbillede kun? Nej, det ville være mærkeligt. Mm. Men det ville også være meningsløst, ville det ikke det? Eller sådan flat? Jo, det synes jeg bestemt. Så der var dit eftermæle, Emil, men tak. Jeg siger 7-9-13 for endnu flere solnedgange til dig. Men af hjertet tak for at være med i dag og tage det her øjebliksbillede med os. Tak. Tak fordi jeg måtte. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.